bahanga ni nani ngari masina kuyate jilifa mainisu alumae na jana mwa minada la halabi mwotiki ya kifendiki ya na kwa mwa minada la halabi mwotanya kifendanya jeli tiki ni jeli kuta makanya file tiki ni file kuta makanya dunia Yeah. beba baloba di kai je beba baloba ne je beba baloba di ba ma ko je beba baloba ne je beba baloba di ke ne do wo je beba oluka fi sa kore mo wo sene la malela do le je wa le la la Urugela jugu baba dela faragema banile ala delo iba banile banile bantona dia la iba de kania Faragema, son fini jata ma ma fini nare ma na te fini son jata ma ya kaluma ye nare ma jata konate saya ya mo wata monati kolota monati aro saya ya mo wata monati to wata monati aro na ba jata no welela so so simo jamala kamara simo o kera jata me de o kera boya mo wari Yata sira, yata bai salam alaikum yo mi kiyama. Saya temu otola ki esekola, saya temu otola ki tesekola. Ni saya kume mu otola lungoye, ya kuma korote ngana don yo mi kiyama. Kabini ko sabada moratri ko sabama ya donso ni se kume suye yukula na mo na doni. Olu joni kama nelo, nare maga yata kunate obara mane kono. Sujata la jelike bala fasige obara mane kono Fakuli kuruma fakuli daba jama jambuli Koli baramani koli baranta mbara nieto obara mane kono Tepide kata manero Tramani kange jariya Nukuru ni kasne kasna ni kasna jam Kala fabure langa fabure Mama fini maga jenari makuna teje bariba obara mane kono Mane jabalu malu kesa bari saya tigloe tamaloe sa tigloe ma bi ala gelne pamane saya tigloe ja jom fenda bride tamalo jom fenda bride ndrea Lari kamani, kampena bale dema. Igene roja jemana kangoliji, kampena bale dema. Ja saya ti gloe kamalo, saya ti gloe ma. Bi ala kilene kamani, saya ti jemana kangoliji. Yani kama jamba Da fengre madino e la i fengre mandro da rosi da malia bane menna colene rolai da ni mana sangoleje ala jigenaro mogojigi mogonode Kani kama jema, o balu sugoji ulabare. Beni ala jema, ika jige jige bijae. Beni ala jema, malide no jaga kani bekele ma, bego kele na ya. Ya kani bekele ma, ramalo. Kani bekele ma, kame kame kele na moya. Kanye bengle mai, kanye mana kampole ni ala. Yeni bebe brino tramalo, kabeni ala jamba. Bi kanye woyot marina, bida dero. Kofenda brite tramalo. Benabria, umade ma masa manage furedi. Benage ma ala sabare kanta tomaleona. Ale ma me samore manage furedi. Benage ma ala sabare kanta tomaleona. Eba na miri ba bemba sugola. Ala sabare kanta tomaleona. Filore manage furedi, la sabare kana do maleona. Mama du konate suye duguro, la sabare kana do maleona. Kura eba na monu edi eba na, ebo kile na mremani eba eba na. Thank you. ya quebra cangolini Diga for que le nambre mañe Toma longo ni ama Diga nero manabe de ulabade Toma longo ni ama Taka suba coño manabe le tome Me llega roñe ma Diga pele que manase jamala Ope es humala Diga pele que manase songuma Ope es humala pa Diga pele que manase columna Moria ebana, molu e diria ebana, sukaro foro pelele mukma. Moria ebana, molu e diria ebana, ego kena kumani diria ebana. Thank you. te mosito ki e sanare, sa te mosito ki e pendige, sa te mosito ki e sana, permite mogoto bolo kolonyare, sula bulo ni yana mana bulo, tu fe fila e fini koropae, kasane e famane, kasane sa ya ye sape, wali mana sani sa ya masa, sa te mosito ki e sana, sa te mosito ki e sana, mosito ki esana, permite mogoto bolo kolonyae, tula bulo ni nyana mana bolo, ofe fila e pigi.